Indah kewajiban, cantik سر ایمن اخلاق با گوست و مصابر علوس نا تا انتی مپن تا آت لنگا بکتی بریل تا ایکوستی نیندک نونی پدنگن نتپی پرنتاہ عمل کنگ پینوچی نادنگ ریضا Rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa أبصاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.